91.4 da Lefa Ema. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Bona nit a tothom, estem aquí una setmana més, Generació PSO, dimarts, dia 21 de febrer, i avui tenim, doncs, musiqueta de pel·lícules, com sempre, alguna de... un personatge de la setmana que ens el portarà l'Àlex, que contactarem amb ell més tard, i una sèrie de pel·lícules, avui també ens hem centrat una miqueta en el cinema llatinoamericà, no, Jaume? Sí, no totes les cançons seran d'aquesta regió del planeta Terra, però la gran majoria de les que comentarem avui seran doncs, bueno, unes quantes, unes quantes, perquè ara teníem la intenció de fer els dies que estem el Jaume i jo sols, com és avui, excepte per les col·laboracions així via Skype, doncs fer algun tipus de fil conductor. Avui no l'hem fet gaire, però la setmana que ve no tenim preparat ja, no? La setmana que ve venen... A mi se m'escolta? Sí. La setmana que ve venen el Noel i la Laura... i ells ja tenen secció i nosaltres aquests dies preparem poquetes coses perquè la setmana passada ja ens vam veure que ens vam quedar sense tu i jo cançons, però bueno, ja ens està bé. I d'aquí dues setmanes, avui ara entre cançó i cançó, a veure si decidim de què podem fer. També t'explicaré la idea que té l'Àlex per veure si ho podem enllaçar, perquè l'Àlex ja té pensada la següent sessió. Uh-huh. I avui no desvetllarem de què va la sessió de l'Àlex, sinó que d'aquí una estona parlarem amb ell, però imagineu. La cançó amb la que hem començat és una pel·lícula argentina, és a dir, de la zona del món de la que estem parlant, protagonitzada per Ricardo Darín i guanyadora del Goya a la millor pel·lícula latinoamericana. D'aquest any? D'aquest any. Estem parlant d'Un cuento chino, que és una pel·lícula molt maca i que cal veure, que jo la vaig veure al cinema i realment explica una història una mica així en plan dramàtica, però té toques humorísticos. Humor, no? Explica la història d'un noi xinès que arriba a Argentina sense tenir ni papa de castellà i es troba amb el Ricardo Darín, i que té una ferreteria, i com el Ricardo Darín intenta fer tot el possible per ajudar-lo, però no per... comença la peli no per voler ajudar-lo, sinó per treure-se'l de sobre, perquè arriba de tal manera que el xinès té una direcció que és la ferreteria d'aquest home. I es creuen les seues vides i, bueno... Bueno, hi vaig veure el tràiler i té bastanta bona pinta. Mola, mola molt i es recomana. Avui, ara fa soroll raros, això. No passa res. Es recomana molt aquesta pel·lícula. I amb què continuarem, Jaume? Bueno, de fons escoltareu que ens acompanyaran durant tot el programa cançons instrumentals d'una pel·lícula que es diu Fúria Ciega, Drive Angry, i surt el Nicolas Cage. Peli bastant malaca, possiblement. Jo segurament. Quan ho vam mirar ahir, vaig veure unes imatges, vaig veure el tràiler i vaig dir ui. No parlarem gaire d'això, només de que agafarem les cançons seves, que són així en plan marxosilles, perquè ens acompanyin avui de fons. I tot seguit, em sembla que, si no m'equivoco, Luigi... Doncs escoltarem una pel·li... Bueno, una pel·li no, una cançó d'una, de la banda sonora d'una pel·lícula que vaig veure... Bueno, no la vaig veure sencera, la vaig mig mirar, que és Quadrofenia, que parla així dels mots. I és una pel·lícula de l'any 79 i està basada en una òpera rock del 73, que era de Who, el grup Who. Who? Que bona idea, tio. S'ambienta l'any 64 en un jove... Sí, va fent sorolls, això estrany. Esperem que no... Mira. En un jove mod called Jimmy. I bé, no sé, ja vaig començar a veure la peli, també estava cansat, em vaig a dormir. La peli tampoc és que passin moltes coses així, però va com una mica de com es va desquiciant aquest personatge. El que sí que és veritat és que la banda sonora és molt bona. De fet, ja em sembla que la primera o segona temporada van posar alguna cançó d'aquesta recomanada o demanada per l'Anna. Sí que pot ser, sí, aquest rotllito li va a l'Anna, crec. I res, l'escoltem, a veure què us sembla, i la peli, bueno, doncs, curiositat, que surt l'Sting, de jove. Sting. Comencem el Generació BCO d'avui, i bueno, avui aquí el Luigi havia posat informació per enterrar-te sobre això, diu que Dave lo que destroza su lambreta i todo, bueno, un montón d'informació. Us deixem amb aquesta cançó de The Who, que bueno, es diu la polèmica que diu que... Bueno, polèmica no, com la interpretació del final a la pel·li, però és que tampoc ho parlaré aquí ara, perquè si algú la vol veure seria una mica spoiler, mega spoiler. Així que l'escoltem i venga. Comencem. Yeah. curiositat de la peli de la que acabem d'escoltar una cançó que posa aquí, diu que en una escena la motocicleta surt volant per algun accident i diu que la distància de la moto gairebé li dona l'helicòpter. No estava calculada i gairebé li dona l'helicòpter que gravava. Curiositat. Continuem, marxem un altre cop a Latinoamèrica, no sé a quin país, ben bé, a Xile, em sembla. A Xile, sí, i el Luigi ens explica aquesta pel·li. Que... Doncs, aquesta setmana he estat mirant pel·lis, ara estic molt de mirar pel·lis, he deixat les sèries de banda, i estic molt de mirar pel·lis. Llavors vaig a la biblioteca, pillo pel·lis, perquè ja sabeu que descarregar cada cop està més difícil. I és il·legal. Això diuen també. I vaig veure doncs, una pel·li que es diu Machuca, i és una pel·lícula xilena dirigida per Andrés Wood i protagonitzada per Matías Kerr i Manuela Martellini i Ariel Mateluna. I la història són dos nois, un d'una classe acomodada i un altre d'un barri i una població així de barraques il·legals a Xile l'any 73. Llavors, clar, la classe social de cadascú doncs, es nota i coincideixen i es fan amics els nens perquè estan en una mateixa escola. Fan com el cura de l'escola, un cura suposo de la teologia de la liberació i això, doncs agafa i posa nens del barri marginal a l'aula amb els ricachons. Sí. I bé, doncs es fan amics aquests dos personatges, tenen unes quantes experiències així junts i bueno, hi ha el cop d'estat de Pinochet i bé, la història va per aquí. Està bé, és una pel·li a mi em va agradar bastant. Jo em sembla que la vaig veure al Cine Club fa anys, perquè a mi em sonava molt aquesta pel·li, al Cine Club o d'algun lloc. Pot ser. O a la Uni o alguna cosa. Té pinta. Bueno, la pel·li en realitat és del 2004, o sigui que ja fa uns anyets. I escoltarem una cançó que tothom coneixerà, que és Black is Black. Una mica de disco. Una mica de disco que apareix en un moment aquesta pel·li. Pues us deixem amb Black is Black. Come on. Doncs això era Black is Black, de la pel·lícula Machuca. I continuarem al BCO. Continuarem amb una cançó que l'Esther ens va proposar la setmana passada, que ens ha proposat ja potser, jo què sé, 130 vegades, sí, pot ser? Més cops que programes hem fet. És la pel·lícula de la que hem parlat ja milers de vegades, This is England. La cançó també l'hem parlat milers de vegades, Louie Louie, de The Mitals. I, bueno, coses que potser no hem dit d'aquesta pel·lícula, ja sabeu de què va del moviment skin... Anys 80 UK, al Regne Unit, i diu que la pel·lícula va ser classificada com per majors de 18 anys, però va haver ciutats com a Bristol, Camden o Westminster, això no són Westminster i Camden, són ciutats també? Bueno, no sé, que van decidir no posar això als seus cinemes per intentar arribar a les seves audiències adolescents per tal de canviar les seves percepcions sobre el to racista que té en alguns moments la pel·lícula, com el canvi de els skins i algun comença a agafar el rotllo racista aquest i es converteix ja més tirant panazi, i això van decidir algunes ciutats pues, que la gent ho havia de veure tal com és, sense tallar les sales de ningú i les possibilitats de veure-ho, per veure si així s'arreglaven algunes coses. I posteriorment van fer una sèrie també. Sí, però com no es diu, la sèrie és This is England no sé què. Sí, jo vaig veure el primer. L'Esther també la va veure, va dir que també valia la pena, la pel·lícula val molt la pena si no l'heu vist. I, bueno, poca cosa més, no sé, temazo Louie Louie de Tools and the Mitals, i contacto amb l'Àlex a veure si ben aviat es posa en contacte amb nosaltres. Tools and the Mitals, Louie Louie. Doncs Louie Louie, Toots and the Maytals, hem de dir que és un temazo, això sí. Però ja pararem de posar música de la, de la pel·li aquesta, no, Jaume? Sí, pararem de posar... Em sembla que estarem molts mesos... No t'ho prenguis malament, Esther. No, però estarem molts mesos sense... sense posar res d'aquesta pel·li quan, ni alumbrar-nos. Algun dia agafarem un programa i direm el farem tal qual igual i llavors ens colarà, però bueno, no passa res. I tot seguit, posem un tema d'una cançó, d'una pel·lícula que no us direm, que ens explicarà després l'Àlex. La posem ara perquè si no després se'ns tira el temps a sobre i acabem sense posar les seves cançons i ens sap molt de greu. Així que posem una cançó d'Orixes, no diguem res més. L'Àlex, estic ara parlant amb ell perquè s'està configurant l'Skype i esperem escoltar-lo d'aquí ben poqueta estona. Us deixem amb un tema d'Orixes, ja sabreu d'aquí. Ràpidament el reconeixereu. A los pujares, botella de ron, tabaco malo, pica el pozo, tiempo, cerca de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los pujares, botella de ron, tabaco malo, pica el pozo, tiempo, cerca de guano. Aquí mi vida para los mareados. No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chehuán, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Lengua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entienda. A los cubanos, botella de ron, tabaco, bar. Chica, porto, viejo, chaca, cebano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco, bar. Chica, porto, viejo, chaca, cebano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi orilla como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finí. No, no te vayas. Mi gente dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla y como el chas que te desmaya. Y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, flaco, rey, roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi orilla, equipo. Sal de la cueva, conejo. Que llegó tu guaguancó. A los guaguancó. Cuerpazo, el pique, tirazazo, el control de tu mente, rebaso, paso, doy al momento preciso, a los mariachi que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen ese oficio, te saqué de quicio. El tonico la amenaza poniendo falange a pico, y ahora te lo disparo en chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento, dice en el sagrado libro de la métrica flemática que guarde, señor tiempo, en tu templo del cual yo soy sonorable, emperador. Utilizo mi lengua como un tenedor para descelebrarte a ti, somelón, maiconito la amenaza, bye bye flow. A los cubanos, botella de ron, tabaco abajo, chica por dos tiempos, chica se guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco abajo, chica por dos tiempos, chica se guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Molt bé, això ha sigut Orixas i tenim a l'Àlex, a veure el Luigi el truca per l'Skype. A veure si se'n fa servir jo, això. Si tu li has de donar a llamar el que se t'acaba d'anyadir i... Ja m'ha trucat ell. Sí, però no sona res. Hola. S'escolta molt fluix. Pues... Moment. Espera, perquè ja para la música. Però parla amb ell perquè està parlant amb tu. Àlex. Sí. M'escoltes? Sí. Em veus? Sí. Jo t'escolto una mica malament, la veritat. Per què? A veure, ara millor. Ah, és que m'he apropat al micro. Vale, vale, així millor. Vale. Doncs... una miqueta hem introduït, però no hem dit de què anaves a parlar. Hem posat una cançó, això sí, perquè no volien que se'ns tirés el temps a sobre després. I no sé, tu diràs de què va quin és el personatge de setmana i com ho tractaràs, això. Jo ja estic a l'antena, o què? Tu sí, estem en antena els dos. Normalment ja saps que no et parlo així. Ja. Faig més carinyitos. No m'has dit allò que em dius sempre. Bona nit. Bona nit. Aviam, per la secció d'avui tenim prevista una entrevista que en 10 hores serà possible. Sí, serà possible, Àlex, però és que és molt recomanable que el truquis tu perquè el so que surt del nostre portàtil va directament a la taula de so i serà molt difícil que trucant a l'Oriol tu l'escoltis. Vale. És a dir... Doncs... Provem-ho de trucar-lo tu i posar el teu mòbil al costat del teu micro de l'ordinador i provem de fer-ho. Si veiem que va malament ho intentem nosaltres, però jo crec que anirà millor amb el teu. D'acord. Provem i a veure, perquè no sé jo que la qualitat del so com serà. Però bueno. Ja estic dient a l'Uri que el trucaré, perdó. Vale, no, tranquil. Mentrestant vés explicant-nos el que et roti. És que no puc parlar i escriure. Doncs... Escolta, estigues preparat. Posem una cançó, si vols, i ho acabes de preparar, o...? Ja està. Ja està? Ja està. Bueno, bona nit. Disculpeu-me. Digue-li que pugi el personatge de la setmana, d'avui, se me sent bé? Sí, pots pujar tu el volum... Del micro al seu ordinador? Del micro. No sé com es fa això. Has de donar palmes. Bueno, si no, que parli fora i ja està. Sí, no, se't sent. M'estimo amb l'Skype, no ho havia fet mai jo, això. Ja, jo tampoc. Bueno, sí, ho faig amb l'Ester cada setmana, però que no ens veiem igual. Aquí. Bueno, doncs, avui, com sempre, tenim tres cançons de tres pel·lícules. Bé, com sempre no, perquè quasi mai ho compleixo jo. Però avui sí ho he complert. Tenim tres pel·lícules en les que apareix un personatge molt especial. Very special. Quin és aquest personatge? Aquest personatge no és actor, no és director, no és músic... Això ja ens té acostumat també l'Àlex. Sí. Això sí que estem acostumats, eh? El personatge d'aquesta setmana, no us sabria dir quin és el seu ofici. És ben complicat. Potser l'especialista al que trucarem avui ens podrà definir l'ofici. Aquest noi, que era un noi quan va començar a agafar fama, es diu Fidel Castro Ruz. Se'ls traba una mica la connexió. I ens llaman... Digui'm? Sí, no, res, que es va com trabant una miqueta la connexió, no sé si és problema de les ondes. Deu ser per l'Skype, no? Que ja ho fa això d'endarrerir-se. No ho sé. Fem alguna pregunta, no? Que vols que et faci una pregunta? Què em pots explicar d'aquest senyor? I quina relació té amb el cinema, el senyor Fidel Castro? Ara et veig bé. Aviam, la primera relació és de la pel·lícula Che, l'argentino. Che, l'argentino. Peliculón. Aquesta pel·lícula és de Steven Soderbergh. No ho sabem pronunciar gaire bé. Si et tomes un xupito no el pots pronunciar segur. I és data del 2008 i bueno, una mica explica la història de... És una pel·lícula que ha tingut molta difusió, s'ha vist molt. Narra la història de la rebel·lió a Cuba l'any... 50 què? 56 devia ser, lo de Mèxic. Clar, abans, clar. Pues sí, abans. 56 o 57. És que ho sento molt estrany. Ja, és que, jo estic lluny. Se sent raro. El Jaume està lluny, igualment aquí entra el so estrany. No sé, no sé, que debus tenir un PC cutre salchichero, un portàtil guarro. Que va, si té un pepinazo. És que es queda comparat l'Àlex. Àlex? Àlex? Àlex? Bueno, sí. Ah, vale. Sí. És que es para sí, la imatge i no sé si em sents. La imatge no és important, sí, el que és important és que parlem. Que em veieu, altres a mi? El què? Que em veieu. Sí, sí, però això la gent no ho veu. Ah, vale, no hi ha, encara no tenim... Ja la farem. Però igualment es para... Provem fer la... Compteu amb mi quan fem teletrama, eh? Vale. Provem de treure la imatge per veure si així va millor. Però l'ha de treure ell, la imatge. Hi ha una pestanya que surt una càmera, pues tacha-la. Pues encender vídeo. Si li dones... Que est... Ah, no, això era perquè em surtis tu. Clar, tu l'has de treure tu. Vale, ja ho he fet. Vale, a veure, ara parla... Bueno, què tal em sentiu ara? Millor, no? Sí, ara com jo crec que sí, que no pot el cable, és prim i llavors no pot amb tanta imatge i so. Bueno, che, a l'argentino. Això. Posem-li canya, això, que ens estem entrebancant. Vam de Radio 3, ja. Sí? Sí, vinga, dona-li. Què ens has d'explicar d'aquesta pel·li? Argentino, ja sabeu que el Benicio del Toro és productor de la pel·li i és, diguéssim que és una mica el protagonista perquè fa de Che, i en veritat la pel·li no se centra en Fidel sinó en el Che, però evidentment Fidel apareix i diguéssim que és de les tres pel·lícules que avui he triat l'única on Fidel és un personatge representat per un actor i no és ell mateix, que les altres dues de les que parlaré és Fidel qui apareix a les pel·lícules, ¿vale? I bueno, pues, com ja hem dit i com ja sabem, aquesta pel·lícula narra la història de la rebel·lió, la guerra de guerrillas, Sierra Maestra i fins la victòria. I s'acaba just quan se'n van cap a l'Havana i que, com bé sabem, té una segona part. Exacte. I bueno, i la cançó que hem triat és una cançó que apareix al final de la pel·lícula, és Fusil contra Fusil, del Silvio Rodríguez. D'acord, sí. La tenim... Tenim llesta. Sí, la tenim preparada aquí. Molt bé. Doncs, bueno, la podem posar quan vulgueu. Si vols la posem ara i així tu mentre te'n vas trucant a l'Oriol. Doncs em sembla una idea perfecta. Vale, però el que haurem de fer és o que ell calli mentre estiguin parlant, perquè si no sonarà mentre sona la cançó. Vale, jo callo. Vale, doncs escoltem Fusil contra Fusil, de Silvio Rodríguez, de la pel·lícula de El Che... El argentino. Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió el nombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va de plomo hará pero de honor. Tu canción dejará el cuerpo de la vida allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorará. Alzará al hombre de la tumba al sol, y el nombre se repartirá. Molt bé, això era Fusil contra Fusil de Silvio Rodríguez de la peli Che, el argentino. Àlex, estàs aquí? Sí. Molt bé. S'ha escoltat bé, sí, sí. I ara tu vols entrevistar algú, no? Sí, jo ara trucaré a l'Uri, que no he trucat perquè com que no podia parlar, doncs tampoc el podia trucar. Ben pensat, ben pensat. Home, s'hagués sentit una mica, s'hagués escoltat una mica raro. Si vols, mentre el truca, nosaltres diem perquè avui, ara ja us podem dir. Digue-li que truqui. Està trucant? Ei, fem una prova de so amb l'Uri. Vinga, va. Vale, aviam, com ho sentiu? Uri, saluda. Hola, bona nit. Com esteu? Estic aquí al mig de la Rambla del Raual. Vale, bueno. Sí, sí. Se sent prou bé, se sent prou bé. És acceptable, jo crec. Vale, Uri, haurem de cridar una mica, eh? Haurem de cridar una mica? Sí, hauràs d'intentar cridar una mica. Estem en directe. Sí, Uri. Benvingut. Ja sap l'Uri com fem les coses nosaltres. Ho fem bé. Endavant amb l'entrevista. Molt bé, comencem amb l'entrevista, Uri. Sí, tranquil, m'has de sentir a mi. Tu escolta'm a mi i crida quan contestis. I tot anirà bé, confia. Molt bé, Uri, hem estat parlant una miqueta de la pel·lícula Che, el guerrillero. I hem escoltat la cançó de Fusil contra Fusil de Silvio Rodríguez que apareix a la pel·lícula. Molt bé. Molt bé. Llavors, jo tinc tres preguntetes per tu relacionades amb el personatge que, com bé saps, i també l'audiència, és en Fidel i algunes amb la pel·lícula. Vale? Molt bé, que si em permets... Ja sé que la secció del personatge de la setmana, però jo crec que podríem pillar el Fidel i amb l'Anxo una mica el personatge del segle. Em sembla bé el matís. De fet, abans de començar les preguntes, una que ens ha sortit ara era quin és l'ofici de Fidel? Perquè és personatge de la setmana, però no és actor, no és director. Però clar, a l'hora de definir el seu ofici, com ho faries tu? Fidel va estudiar dret, si no recordo malament. És llicenciat en dret i bé, no sé, revolucionari el contem com ofici. Si el contem com a ofici, doncs és una persona que ha dedicat, podríem dir que tota la seva vida, quasi bé, tota la seva vida adulta en prova de la revolució. Per tant, doncs, si considerem que revolucionari tenia en compte el revolucionari. Molt bé, doncs ja tenim definició. Fidel és un revolucionari i ara anem amb les preguntes. La primera, ens agradaria una mica saber, bueno, per l'audiència una mica, l'Uri és historiador, és membre de l'MPS i de Ràdio Trama. Llavors, com que és coneixedor de la història de Cuba, doncs ens ha semblat interessant fer-li quatre preguntes. Llavors, una mica, Uri, què et sembla la versió de la història que apareix a la pel·li protagonitzada per Benicio del Toro en relació a la rebel·lió, al moviment 26 de julio, la guerra de guerrilles i tot el que una mica així apareix? Bé, jo crec que la pel·lícula em va sorprendre gratament, que enfocava distribució, tenint en compte doncs, que és una pel·lícula de producció d'Estats Units, doncs, evidentment, doncs, tal com està el tema de la propaganda, em picuava molta por i realment doncs, em va agradar bastant com estava enfocada pel que fa pròximament el que retrata la pel·lícula, doncs bé, és jo crec una mostra bastant fidelina del que va ser la lluita de guerrilles a Sierra Maestra, indicant molts moments doncs, la duresa d'aquesta lluita, les grans amigades, etcètera, de tot el que va suposar doncs, aquest any de lluita. I d'altra banda també hi ha una pel·lícula que es mostra clarament doncs, que va costar aglutinar tot el que era la resistència antibandista, que estava formada per una banda pel Movimiento 26 de Julio i per altra banda doncs, el Partit Comunista i altres partits revolucionaris, i com finalment es van acabar tots doncs, aglutinant sota la direcció de Fidel i la resta de guerrers de Sierra Maestra. En aquest sentit hi havia una mica de divergència pel que fa al que era la lluita a la sierra, a les muntanyes, la lluita de guerrilles amb la lluita urbana, que portava més, doncs, no tant per una insurgència armada i una lluita de guerrilles, sinó doncs, de fer cada la dictadura de la pista a través de vagues generals, etcètera. Llavors, doncs, les diferents estratègies en alguns moments van divergir una mica, això va provocar doncs, algunes espareses que finalment es van lligar, com ja es veu en la pel·lícula, però que sí que realment doncs, van existir, el que passa doncs, que finalment es va saber resoldre bé i també doncs, gràcies, suposo, a la visió estratègica que sempre ha caracteritzat el Fidel. Molt bé, Uri, brillant. I ja hi ha xapa, no, ho està fent molt bé, Què més, Des del plató et feliciten, que no sé si el reps, tu. Seria plató en ràdio? Sí. L'estudi. Estudi, des de l'estudi et feliciten. Bueno, Uri, abans de començar ens has dit que Fidel, més que el personatge de la setmana, era el personatge del segle. Llavors, La següent pregunta tracta d'això, precisament. Que és una mica, ens agradaria que aviam com definiries tu a Fidel el paper que ha jugat a la història de Cuba, a la història d'Amèrica Llatina i, de fet, a la història del món en general. Perquè jo ara li estava donant voltes i m'estava plantejant que, per exemple, a Sabadell, perdona que m'enrotlli jo, però amb la pregunta llançada, així per introduir, a Sabadell tenim un casal cubà, no? Que dius, què hi fa un casal cubà a Sabadell, no? Vull dir, que realment ens ha marcat molt i a més el casal cubà, en el cas concret de Sabadell com a mínim, ha marcat tota la nostra generació pel que fa a les lluites populars. Ens hem reunit al casal cubà, i era abans que nosaltres, l'assemblea de joves ha començat a reunir-se allà, llavors crec que per Sabadell el casal cubà té un pes, no? té, ha marcat. I em sembla que lliga, no? Amb el que dèiem, bueno, et dono la paraula, Uri. Jo crec que Fidel ha sigut el personatge dels grans personatges del segle XX. Primer, doncs, perquè per la seva visió estratègica, per la seva lluita per saber mantenir una revolució viva i constantment en evolució a menys de 100 milles del gran imperi que està dominant actualment l'ordre mundial dels Estats Units. I bàsicament també jo crec que ja no tant té la visió i té l'opció i la història doncs, del segle XX, però també Fidel ha sabut llegir molt abans que molts d'altres intel·lectuals, estadistes, etcètera, britànics, el nou reordenament mundial que s'està produint arreu doncs, de la globalització del neoliberalisme. Jo crec que amb això també Fidel ha estat un precursor a nivell intel·lectual i evidentment, doncs, una de les figures intel·lectuals polítiques revolucionàries del segle i això, no?, anticipant-se una mica el que està venint i el que vindrà. D'altra banda, doncs, per Cuba, doncs, jo crec que juntament amb José Martí, doncs, segurament haurem de passar fent perquè es torni a donar un personatge d'aquest calibre. I per Amèrica Llatina, evidentment, doncs, és un referent i està un referent per l'Amèrica Llatina bolivariana que s'està gestant en aquests moments des de fa anys a través d'altres figures com Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, etcètera. Ha estat l'inspirador de les lluites d'emancipació nacional popular d'Amèrica Latina, però també arreu del món, no? En un context històric de guerra freda ja posterior a la Segona Guerra Mundial, en un moment en diferents punts del tercer món s'estaven produint episodis d'alliberament nacional, doncs la revolució cubana doncs, va marcar un abans i un després per com es va fer i sobretot doncs, per com ha evolucionat i ha resistit, com dèiem abans, doncs, a tots els atacs que ha rebut, a tota la propaganda, a tots els atacs terroristes, a tots els intents d'invasió, fins i tot per part de la potència econòmica mundial que és els Estats Units. Per tant, doncs, sí, és un referent per tot això i per moltes altres coses que a nivell humà també segurament la gent que el coneix o que l'ha tractat, doncs, ha explicat i explica després de poder estar amb ell. Molt bé, Uri. Alguna pregunta des de l'estudi? Algun comentari? No, de moment aquí estem gaudint de l'explicació de l'Uri. Jo la veritat és que sóc poc entenedor en Cuba i prefereixo escoltar i aprendre que cagar-la. Doncs mira, avui estem aprenent sobre Cuba. Llavors, Uri, la pel·lícula que presentarem ara és Looking for Fidel. Vale? La cançó, ja ho deixo introduït, és del grup que és mig cubà de hip-hop Orixas, vale? I pues, la podem posar quan acabem de parlar nosaltres, per exemple. Llavors, en aquesta pel·lícula, Looking for Fidel, és un documental dirigit per Oliver Stone, que també ha dirigit un altre documental de Fidel que es diu Comandante, molt recomanable també. En aquest documental apareix un moment en el que el mateix Stone li pregunta, li treu el tema a Fidel sobre el relleu del lideratge de la revolució cubana. I llavors encara ell era el comandant en jefe. Llavors ell li planteja que si no li sembla que seria recomanable que ni que fos de cara enfora i de cara als Estats Units i a nivell internacional, una cara visible més jove que no pas ell. I ell dona els seus arguments conforme aquest és el rol que ell té i, bueno, potser tu ens pots parlar d'aquests aspectes. En tot cas, ara ja hi ha hagut un relleu, no?, i és Raúl Castro. Llavors, ens pots parlar una mica del tema del relleu, de qui és Raúl? Jo crec que amb el que he pogut, quan els dos cops que he pogut estar en Cuba i parlar amb la gent d'allà, primer constatar que, evidentment, doncs, Fidel és una persona que respectava, fins i tot és respectat per ells que per la gent doncs, que no acaba d'estar còmode en el sistema socialista i que està més enlluernada pel dòlar i l'economia capitalista, que evidentment és teoria i no és la mateixa que ens volen fer des d'aquí. El que comenten és que hi ha gent preparada, hi ha gent jove preparada per assumir nous rols en aquesta hipotètica o en aquesta futura Cuba post-Castro. I jo crec que s'equivoca molt la gent que fa la lectura que amb la mort o amb el subtraïu tant de Fidel com ara amb Raúl Castro, que és el seu germà i per tant doncs, té una edat similar, no s'estarà molts anys en el càrrec, doncs s'equivoca molt la gent que es pensi un cop aquestes dues figures no estiguin al capdavant de l'illa, potser caurà la revolució. La fa el poble cubà, la fa cada dia en diferents òrgans que tenen de participació, que són molts de qui no es coneixen. Aquestes són les veritables protagonistes de la revolució. A cada ciutat, a cada poble, a cada barri, a cada veïnat, a cada escala, hi ha assemblees populars, i allà és on es cou, on es qüestiona, on es critica, on s'argumenta, on es ratifica la revolució dia a dia a Cuba, i jo crec que això és el més important. Jo crec que això és l'herència més important que ha deixat la revolució cubana en la seva població. Aquest esperit participatiu, crític, però evidentment doncs, per millorar i per tirar la revolució endavant més enllà doncs, d'aquests relleus. Per tant, jo crec que evidentment pot ser en part traumàtic perquè és una figura important i venerada i estimada, etcètera, etcètera, dins de l'illa i fora de l'illa per molta altra gent, però que en realitat l'important és que la revolució és el poble de Cuba i que hi ha gent preparada darrere, gent jove, i ho ha dit el poble de Cuba en nombroses ocasions, i ho ha dit el propi comandant Fidel, el seu germà Raül, etcètera, que hi ha gent preparada darrere per assumir el relleu quan calgui o quan el poble cubà ho decideixi, perquè no oblidem que Fidel ha estat ostentant el poder perquè el poble de Cuba, a través dels seus representants, doncs l'ha escollit. Iuri, ara que ens dius això, i ja per acabar, que ens has tret molts temes que sempre que surten als mitjans hi ha molta polèmica i que em sembla que la majoria de la població catalana no n'està al corrent. Ens podries recomanar algun llibre més o menys actual i que pugui complementar tota la informació que ens has donat? Bé, jo recomanaria un llibre que diu Biografia dels profes, que és de l'Ignacio Ramonet, el que escriu Le Monde Diplomatique. És una entrevista de moltes hores amb el Fidel. Són converses que ha mantingut amb ell al llarg d'anys compresos entre, si no crec, no vaig errar, entre el 2002 i el 2006. I allà doncs, s'aborda des de la infància, la trajectòria de vital i política del propi Fidel fins a tot el que està relacionat doncs, amb la política cubana, amb l'essència de la revolució i amb això que comentàvem d'aquesta nova visió del món que va començar doncs, a desenvolupar Fidel molt abans que molta altra gent en relació a la nou reordenament mundial i econòmic que s'està produint. Per tant, recomano fervorosament que la gent, encara que és un volum ampli, que són moltes pàgines, però que pot llegir els capítols que més li interessin, recomano abastament aquesta obra, que és Biografia dels Botes, d'Ignacio Ramonet, que ve a ser, doncs, de moment, la biografia més encertada de Fidel Castro, perquè en realitat és doncs, deixar-lo parlant d'ell. A més, abordant els temes polèmics, que Ignacio Ramonet això destaca, que Fidel Castro en cap moment, al contrari, no? Sempre li agrada abordar-los, li agrada donar el seu punt de vista i donar arguments doncs, a la gent que o no pensa com ell o que en aspectes puntuals de la revolució es poden estar en desacord. Però Fidel no ho defuig i és molt interessant doncs, com es produeix aquest debat i com sedueix Fidel en aquest sentit amb la seva oratòria i la seva capacitat analítica. Molt bé, Uri, doncs queda recomanat el llibre que saciarà les preguntes que ens puguem fer sobre aquest personatge de la setmana. I si us sembla bé, amb això acabem la connexió telefònica i acabem de presentar les pel·lis que se'ns tira el temps a sobre. Efectivament, se'ns tira el temps a sobre, acabes de presentar les pel·lis i nosaltres en posarem una més, un trosset perquè és molt llarga i nosaltres posarem l'últim tema. Gràcies a l'Uri des d'aquí. Uri, gràcies des de l'estudi i una abraçada des de la nostra i ens veiem aviat. Vinga, guapo, bona nit. Molt bé, Àlex, pues... doncs això, Àlex, ens presentes les cançons, molt interessant, l'Uri, com sempre aprenem, que això està bé, no només posar la música que posem, sinó aprendre una miqueta no està malament, i escoltar aquestes declaracions interessants. I ara ens dius això, quines són les cançons. T'he de dir que la d'Orixes l'hem posat abans, sí, perquè com preveiem això, que hi hauria poc temps... Doncs hem dit perquè s'escolti alguna cançó abans de l'entrevista, vale? Feina feta no fa destorb. Exacte. Molt bé, doncs com heu dit, al final també de la pel·lícula de Looking for Fidel apareix la cançó aquesta de Lo Cubano, d'Orixas, que és una cançó que hem sentit molts i molts cops, segurament la majoria de les persones que estem aquí. I jo sí que quan ho preparàvem va sorgir el dubte aquest de, hòstia, Orixas, però Orixas són gusanos, Orixas són castristes, Orixas, pum. I bueno, jo amb la sensació que m'he quedat després d'estar fent una mica el friki per internet és que, bueno, Orixas són músics, fan música, s'estimen el seu país, s'estimen Cuba i no han criticat mai el comunisme, que jo sàpiga, tampoc s'han posicionat a defensar-lo aferradament, no? Ells es dediquen a fer música, són cubans i bueno, molt anticomunistes no són, en tant en quant, doncs ja us dic, no s'han posicionat en contra i a més van participar del famós concert que sí va ser molt criticat pel sector anticastrista de Miami, de Paz Sin Fronteres, concert que va tocar també Los Juanes i altres, no? Sí, sí, ja en són aquest. Bueno, doncs en aquest concert va haver-hi molt de rebombori, no? Ells van anar a Cuba, van tocar i feien molts anys que no tocaven a Cuba i en unes entrevistes que li fan al cantant deia que se sentia molt orgullós d'haver pogut tocar en el que definia com l'esdeveniment musical més gran de la història de Cuba. Doncs presentar el que era i bueno, dir que aquest documental, com dèiem, d'Oliver Stone, també... igual que Ignacio Ramonet, toca temes molt peliaguts de Cuba i del socialisme a Cuba. Realment és interessant perquè el Stone fot el dit a la llaga amb temes com execucions, com segrestos d'avions, com el tema del relleu i tants altres. I Fidel, doncs, resol, explica, a uns agrada més, altres menys, però ell dona la seva opinió. I la tercera i última pel·lícula és Fidel, la història no contada. També és un documental i és de la directora Estela Bravo. I la cançó que hem triat... Pues ara no me'n recordo el nom. Aquí el que passa que ens has enviat un enllaç que és el... Bueno, hi ha un que és la Serenata de la Fidelidad i després hi ha un altre que és el documental en si, o sigui, és la primera part del documental. El que farem és ara posar un tros de la serenata i marxarem ja. Posarem un trosset ben curtet de la serenata, que és una peça d'un concert que fa el compositor de la banda sonora. D'acord. Vindria a ser això. Molt bé. Doncs... Em sembla que ja tens preparat... Sí. L'Àlex ja té preparat el tema d'aquí dues setmanes... Ah, sí, Àlex, ens pots fer 5 cèntims o... No ens diràs 5 cèntims, res. Però nosaltres intentarem... Farem 5 cèntims pel Twitter uns dies abans de ser el misteri. És un tema d'actualitat, és un tema molt necessari. I nosaltres... És un personatge de la setmana molt múltiple. Són molts, són milers. I cada cop seran més personatges de la setmana que ve, que és quinzena. I nosaltres intentarem enllaçar el programa amb aquest tema. D'acord, perfecte. Doncs, Àlex, moltes gràcies a tu per l'entrevista que li has fet a l'Uri, per la teva secció i per portar-nos temes tan interessants i personatges tan interessants. I nosaltres, és això, acabarem el programa d'aquí res, posem a la serenata i ens acomiadarem, no? Sí, posem la serenata un parell de minuts i ens acomiadarem. Que vagi bé, Àlex! Gràcies a vosaltres. Pató. Apa, fins d'aquí dues setmanes. I bé, el Generació s'acaba aquí. Avui ha sigut un programa intens. Avui molt intens. Intens, però molt interessant. Hem escoltat poques cançons. La setmana que ve... Bueno, ja està bé. Sí, ja està bé de tant en fer alguna cosa sèrio. Gràcies a l'Oriol, que suposo que escoltarà aquest programa des de casa i demà podrà veure. I demanem disculpes per la qualitat del so, però, bueno, coses tècniques. A més, tenim un grup aquí assajant, dándolo todo, que sí, no, no sé si s'haurà gravat això, però joder. No sé si s'haurà escoltat, però tenim això, un grup aquí donant canya. I bé, us deixem amb Serenata de la Fidelidad, momento especial con Frank Fernández. I la setmana que ve, el Noel i la Laura aquí amb nosaltres. Bona setmana. Como todos los que estamos aquí, venimos a rendir nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto a Fidel. Y yo quisiera... Gracias. A nombre de mi pueblo, su municipio también, de Mayarín. Todo tuyo. A nombre de mi familia. Esto hay que pagarlo. A nombre de todos mis amigos, de la música de concierto y de los rumberos que vienen detrás de la sorpresa de las 12 y de todos los artistas que están aquí, incluido Cándido Fabré, que ya lo verán que es el que cierra. Quiero dedicarle que cada una de las notas de esta pieza, cada una de las notas, no solo del piano que toco en vivo, sino del piano que está grabado, porque es una obra mía para dos pianos, sea una estrella, una energía positiva para su salud. Cuenten las notas. Para ustedes, para Fidel, zapateo por derecho.